شهد عبد الله رضي الله عنه لنا وخالفه وجدنا شيطان شيطان لا تتبعوا بلن توب خطواتي اي جيغوم يا اخواتي ين سامي بوك فاستمعوا ما نين دغلو نصيحتي سماك لاي بير بيغا خمن لكم نين لن لي وجه الله غير جيم يالا رك لا الرياء بولن كو داف غير دي نغيستال نان واو موم داي لي سنج واخ ديغ نكو ولا يحب الجاه bulen ko def tamen ngir beug dara ja wal taala mo te ngeen xam bi an na ci li wer bo wor moy iblis allah ayna biñu rebu ba lakum ñel na len aduun di non bu won dara itam yeen seen non la fadaru ona yeen ko moyti diko ajmaayina mbolam seen def len dang ci ay mbiram fa innahu nako mom iblis yado day wote ila sa'iri jeme ci sawara bay tak ashabuhu mbolam ñu ay andandom min khayri ma ci lu amul ben nakirin ak werante wala ak dingat luñu dingat iblis mom lol lay def kok mom kenn waru ko dingat la ta mano bu len wolu min makrihi ci ay pexem dara fatazlamu ay lolou bo len ko defé da ngeen togn an fusakum sen bop bal li fi nek kay fahgaruhu def len dank ci mbirum da ngeen moy dayen ko moy ndiko taslamu bu ko defé ngeen mucc waxal gay ñoon buñu ki inna salamat li wer wor mo moy mucc lafim tisal giñ nan mi ngi ci jëfé ndik awamiral aziz ndigalu yalla mi nga xamna ma di nat nguuram wil jalali borom makay bop xel mi neef ila tole ko bu len alak an fu sa kom sen bop bi shawat ci top gi ngeen di top sen ba neexi bakkani fa inna handa kat gis nga top ba neex bakkani hasarat ay ritchu rek la yowmal hisabu bisub ceytu gi bis gi nga xamne mom la yalla auditer nit ñi fal khayr yu kulal khayr bepp gi yu fitina bi mi ngi ci mat ni ko ma lepp lo xamne haramal nako al mawla bur yalla bi nga xamne moy kilifa yu minde fi min al kitab te mu nek ci tere bi wattani bu te na ngeen moy tane ko na te na ngeen moy tane ko al kadhiba fen innahu ndax mom fen kat kay len mo wax len dar haramun dafa haram te lolou ñepp xam nañ ko haramo na haramal nako al ilah bur yalla bi nga xamantene baril anam moy aji sak mi ndewi kunu na ngeen nek ay badu rabbina jaamuy suñu borom ikhwana nek ay suñu mbokk nek ay mbokk wala yeen nek leen ay jaamu yalla ba para nek leen ay mbokk wala bok yeen jaamu yalla yi nek leen ay mbokk mana bi ben la muttahidina di way benno waxdaro te na ngeen moy te niko al udwana nono wa kullu mu'minin bepp be kullu mu'minin bepp aji gem raaytu bo xamne gis ngeen ko rek azimu magal len hurmato ormam bu ko defé taxna mo da ngeen mang da ngeen gagner han ridal ilahi ngeeremal yalla ngeeremal bur yalla bo lam beug am ngeeremal yalla julit bo lam gis rek magal len ormam waaw di baña def comme sank liñ doon wax waaw di gis ki ndax ra sangam la bok wala etni sangam la bok wala deuk sangam la war rek di mom nangam la rek jappé ko fofu kessé han mom feul la rek wala nar la han wala nangam la té ñu gën la dak liggéey ci diiné ji jooni yoon yow lo def ci lu baax han C'est vrai? Ya nga dara ha ya nga dara Allah rek ta moko wal mu'minuna way gam ni kulluhum ñom ñepp ikhwanu ay mbokk lañu comme niko sama borom subhanahu wa ta'ala waxe innamal mu'minuna ikhwa la yambaghi yelowul baynahum sen digeunte al udwana nono innal adawata naka nono bila buhtanin ci lu amul ben dur amul ben waxu chaxan bu ci nek jalibatun aji bijila aji xeccila li zul li ngeer toroxta nga wal khusrani ak ñak perte nga rek lay ub lay indi Fantadro o na ngeen di jagne bil hasanat ci di jaare ci jëf yu bax ak sayyiat jëf yu bon yi jëf yu bon yi ngeen def bo leen bëgge do leen ko defati de leen def lu bax leen ngeen gis ne jëf yu bon yi do to leen ko mëna defati wa de leen def lu bax leen ngeen gis ne jëf yu bon yi ngeen daan def do to leen ko mëna defati ndax lu bax leen ngeen tam day ne mujje nek seen nature wala bok jëf yu bon yi nga defé fenn fo defé lu bon taxaw fa nga def fa lu bax fo waxé lu bon taxaw fa nga wax fa lu bax yéré bi nga solon def nangam sol ko def lu bax et cetera fa sayyi'atu li wer bor moy yu bon yi ñaawte fi tan mahi day faro day effacer bil hasanati ci sababu jëf yu bax yi comme ni nga xamné loko alcorane waxé innal hasanati yuzibu as-sayyi'ati ni ki non qala waxna ta'ala bur ya laj kanam walladheena gaay nga xamantene yadrauna dañuy jagne bir hasanati ci seen def yu bax yi as-sayyi'ati def yu bon yadkhuluna dañuy duggu jannati adnin al-jannay adan la yarawna te luñu gis fiha ci bir adan do si walladhi ludul li nga xamne yasurru day duggal day begal dakhiliha aji duggu ja li ay alquran la ha alladheena yadrauna bil hasanati as-sayyi'ati ha ay amna ay bu ko wax wal tazaru tan ngeen moy tindi ko makay dal ghururi fexey aji al gharur aji al gharur aji worate ji moy iblis nga xamne da meena wor ñu bari dalena wor dalena nax mo tindi ko len ay fexem yim len di teural comme niñ wax sank wa hisbuhu bulak du mom rek de wa hisbuhu ak kurelam mom tam da am ak gangor armée ño xamné ñoñu lay déléguer ci selon voilà ké baram dafa am mom projet bo xamné mom c'est général ñepp lako amal dem rek ma ngi am kuma koy wax bima wax xalé yi leg par exemple bo nekké ak ñom ci sel ci jardin yi mo musique yi ñu leen di tégal tout ça pour bercer leen ak yoy manako da ngay xamné iblis limu def dafa graw projet bu mak la am moy mom comme mom objectifum principal moy nit ñi dem safara té lolou bu ko bëggé def day jaar xamna li yarranté bi wax sallallahu alayhi wasallam moy dafa am lu nekk ci jëm suux bo xamna bu baxé lepp bax bu boné lepp bon té moy xol té mu xamné amul dara lu gëna gaaw ci wowal xol ak yaq lèr yi ci mëna duggé luddul musique amul lu ko gëna gaaw mu jaaré fofu manam généraliser ko ci système bi yépp fo dem hatta ci bir jaaké yi musique ba nga fa nan la fay démé ci réveil yi ci horloge ak ci portable bu ko défé affaire duggu ci xol yi han yak ko manam wowal xol yi yak ko lool mom projet bu general la leg mu nak mu dess nak projet particulier yi nga xamantene par kenn ku ci ne fam ko teuy fam lay galgalé wa kenn ku ci nek wa han pour lan mu koy xej wa musique mom la koy defé mom musique mom lay xecce gaay wa bo pare nga xamantene legui yow bala nga mag bi nga nekké lire déjà wala bi nga nekké ci biiru yaay déjà ci lay commencé yak sa xol yow wa moy comme la way kat bo xor rek né iblis comme mom manam mam adama alayhi salatu wassalam iblis dafa ñew fekk ko bir aljana mu ne ko inni laka laminan nasihina mat inni lakuma laminan nasihina da ko fekk bir aljana mom ak awa alayhi masalam mu ne len yeen man conseil bu bax la pour yeen conseil vraiment bu sincère la pour yeen dama ni laye bir kefe sen lu bax rek la bëgg ci yeen ci bir lolu mu fexé ba génné len aljana yow nak mom yow dama wat né wallahi do dugg bir aljana yow mom lolu la wat ci yow ah waaw ama mom adam mom ñom dañi won da ko conseil c'est comme ki mu né daf koy conseil kokku la génné aljana yow mi fa duggul mu wat né do fa dugg war nga jaxlé ha ah xalé dañ koy dégg ah wax dañen bi permet de toute façon dañu jang quoi lepp manam ko génné bo non ko tagalé dañan ko xamé ni ah voilà déjà kok xam nga mom tambalé na bonté te juddogul ya dang ha kon nak ku yebo moy tandiko deng waaw après nak kenn ku ci nek nak projet individuel bi mu am ak yow mais problème bi moy tamou wolen alcorane musique ngeen tamou lool moy sen problème deug waaw kon nak wax ak kurel ar rajim mom mi nga xamne dañ ko rob ci chourir borom montay ñom ñom seen kurel seen armée bi armée bu lu bon rek la watax mo na ngeen ngoy bi xabli ci boomam ki mom yalla jami'an mbolem seen japp len ci boomu yalla ki alquran sunna diine ji na wara ya ikhwati yeen sama mbokk walazimu te na ngeen saxo alkhushu'a di toroxlu ci seen borom bo len de jaamu yalla gu meuna don defel len ko niko yalla beugge ci seeni cieur yi mais seen xol yi aussi na ngeen di tewlu seen borom bu len di def rek mbir mi mécaniquement waaw muna nak lil mu al mu'minu aji gem ji lil mu'minu ñeel na wala bok kal bunyani kem ak tabakh la lil mu'minu ñeel aji gem jenen ji yashuddu dana degeerlu ba'dahu len ci yeen ba'd lenen la ikhwani yeen samay mbok lolou hadithul la hadith yent bi la sallallahu alaihi wasallam al mu'minu lil mu'minu kal bunyani yashuddu ba'dahu ba'da voilà moy julit ni bo gisé julit bo gis jappal ne mok yow yeen ñaar yeene tabakh ab tabakh ngeen bo xamantene yeen yeene composant brique société musulmane manam ab tabakh la bo xamantene brique yi koy composer ñoy la ñoy individualité citoyen julit ni voilà kon julit bo gis jappal ne manam te bu fekkentene amul ciment bu dox seen digënté brique yi nak mom tabakh ba day daanu te bo moy tout hein day gagné hein lu ne mën na ci am accident bu ne fala tabaghado e way bu len di bañante wala tahasado bu len di iñanante moy gis xewal nek ci kene nga mebet mu tuxu ci koku ñew ci yow wala tukhalifu e way bu len di wute di def fo len tollu di diverger fo len tollu rek di wute ay xalat wala tahaqado bu len di soxorante wattane bo tane ngeen moy tane ko aniza xecio washiqaqa ak ken ku nek di wal di fete ak wal baynakum sen digeunte man ken ci nek di xecio di fete wal ge ki man fi la farke nan fe la farke nan man ñun wa nangam lañ ñu nan no ñun wa ne lañ wa nga xamantene tay da ngay gis ab tidiane bo xamne bu mouride di xewle da nan man mu ñoy mouride lañ wala mouride bi mom tax bu def non tidiane qadir bi def non Chazili bi def nono Naqshbandi bi et cetera wa lolou mom bis bu neñu gis ko yalla ñu yalla sam wa hasino te ngeen rafetal al akhlaqa jikko yi qala waxna an nabi yenenti bi sallallahu alayhi wasallam al mustafa bi nga xamne moy ki ñu bel ki tan ko ci bir moolem tanne fi al adna ni kay ko jogu adna neena takhalluqo jikko len bi khuluqir rahman ci jikko yi bur yalla bi fess del yermane la yazliman nabu mutoñ ahadan kenn minkum ci yeen ahadun kenen fazz ndax xam nga yalla dafa téré toñ té mom dañu mom du toñe fazz mutoñ mom qad ci li wër deug haramahu aramal nako allah bur yalla la had bi ciapatu li kenn yalla mom ci bopam dafa né du toñ kon yeen bu len toñanté té yalla mom ñëpp lu ko neex lay def té pourtant and ak lool yëpp néna man duma toñ bu ko neexon han and ak lool yëpp mu né man duma toñ mom du togn wa yeen ala lan mo len tere jikko ñaka togn la yadribatna bu mu dor ba'dukum len ci en riqaba ba'dim losu lenen ni manam bu len di dagante sen ay bat koku nak ay façon lay amé amna bu reyal bi moy di reyante ñu amna benen moy ku nara genn la tête de l'eau lay ñu dag bat bu waccat hadith lolou motax mune hadith bi ha hadithul hadith la de fafhamo kon na ngeen deg comprendre len al khitaba jokolante bi yenen tibi sallam wax gi mu wax yeen ci wax doj deglu len ko bu baax te ngeen bay ko xel wa akhlisu te ngeen rafetal an niyyati yene fil a'mal ci jeuf li rabbina ngir suñu jëm mi borom al ala aji kaweji bi kulli hal ci bepp hal lepp hal bo len meuna am etat bo len meuna ne na ngeen di selal seen yene ngir jëm borom bi subhanahu wa ta'ala fa kullama sa yo xamantene yahturu ratna fil fuadi ci xol min khairin ci yiw aw wala bok sharrin ci lu bon min al ibadi ci jami di tuké ci jami fa zaaka xam nga lol la yakhfa du neub alal bari ci yalla bi nga xamne mom mo sak mindeef yi al khabir aji dañ kumpa gi nga xamne non dara umpu ko ki xam li nek ci xolu mindeef lepp lo xamne lu bax la ak lu bon lu nek ci xolu nit ñi yalla xam nako ken nako wa alimu xamna mastakana lepp lo xamne dekk na wacc na fi kulli damirin ci gep nek maam ci gep nit rek ci wep xol li annahu ndax mom yalla aqrab moy ki gëna jégué min hablil warid ci buumu han buumu xol li abdi ñeel jam ji subhana tuduna ma sel nga subhana bakna kagna subhana gatché ga la ma rabbina suñu borom al al majidi bi nga xamne mom moy han a ki tabeke aka tedd wa waye nak jégué gi mu jégué xoli mu delu ci wat manam mu ne qurban ak jégué lañ bo xamne yaliqu yello na bil ilahi ci bur bi nga xamne mom al khaliq moy aju bindigi jégué na nit mo yalla mo gëna jégué sa bu mu xol tekki wul manam bul ko comprendre ne sa xol dafa nek ni yalla jégué ko comme ñun ni ñu xamé jégué motax mu ne la nak jégué gogou tamit ñun li ñu xam ci jégué du bobu ñun li ñu xam ci jégué du bobu façon jégué parce que ñun jégué biñu xam distance la ak yu mel non relation yu yalla nak du jégué bobu motax jégué bu yello ca mom la motax mu préciser affaire bobu motax nak mu ne mu indi benen wax subhana tudduna mak sel nga dindil na lepp lo xamne wañeeku la man ci ki nga xamantene han jalla magna bu anil khalaiq walif mindef yep dalen fete ko manam dalen def reuy magay go xamantene bokut ak mindi fi dara wa tahirota ngeen labal al qulub khali wal arwah ak ruhi bi zikri ngeen koy jaarati ci kax wa tasbih ak sabbal yalla wal ashbah aniki nonu jëm yi de len kon selal sen ruhi sen xoli ak sen jëm yi ci nan ci di sekar ak sabbal yalla Allah bi zikri la tatmainu qulubi qulubu ala bi zikri la tatmainu qulub wa wa tasdadu dhunubu deng wa hadhibo te ngeen di yar an nufusa bakani bil ikhlas ci di selal lillah ngir jëm yalla seen jëf yi ngeen koy def te yalla di tax bu len no def li rek te yalla tax defal ci xolal li ngay def nga def ko te yalla tax sa digeenti ak sa borom yaral sa bakkan ci lolu wal kafu akadim di teyewu anil maasi walif moy yalla yi teyel sa bop bo bul def bakari yaral sa bop ci lolu jeumal yar sa bop ci lolu voilà hein voilà fais des efforts voilà fais des efforts hein voilà fais des efforts sur toi-même faut pas que nga hein li dafa jafé dafa non non c'est que li meunumako bayi né dédé bayiko non ñu wax lolu fais des efforts sur toi-même wa li jo da ngeen di fajj al hasad ak ñaan war riya ak ngistal ki ñaan wax nañ ko sank ngistal moy ngay def wala ngay bayyi ngir sak consideration ci xolu minde fi wal ujba ak awjuf moy nga am kap def dara nga man dara wala nga am kap muccu dara japp ne yow sax jambar la fatte xewul gi la yalla defal ba tax nga man def li was sukhriyatu ak ha di retanaté wa di retanaté ha diko kene nit ni wa di japp ne wa di len wa voilà al adwa manam moy safara yi fexé len bu wut safara yi safara febar yi wal kibru ak reuy reuy moy bañ deug ba pare xép ñeccene wala bok bañ deug te fek li tax nga bañ deug bi moy ki détenir deug bi mom nga xép bu ko keneen waxon nga d'accord mais comme ki la do def buma ko d'accord dafa ñuul ha dafa ñuul motax wa dafa ñuul motax wala boy la motax wala je sais pas wa bu ko serigne bi waxon dañ ko nangu mais comme boy bi moko ak yu mel non wala jigen la motax wala xalé la yoyep mën na né amna ño xamantene non lañ mel yalla nañ yalla sam wal xeqda ak mbagnel mbagnel tam moy tindi gu len ko ma an namimati and ak rambaaj rambaaj rambaaj mom moy ah fek waaw ñew seydou ndjay kat lila ah yow day mo dekkone lila ali bal wax le man de bu doon man ma yow damay xaru ji rek xaru rek lay def ah lan la ma dadi wax wax mu ne de toute façon ali mom deng seydou ndjay commencé wax de toute façon ali mom rek dadi koy commencé tek lu ñaw ngay deglu nak legui yow nak a partir de tambalé na wax yow nak deglu rek ngay def bu paré bi jël wax joju yobul ko ali ali waxat nga jël tokhal wax joju yobul ko seydou te yow fa innaha niki nonu amna benen jaxata bobu tamit fa jegeñ na rambaat du rambaat mais jegeñ na ko jegeñ na rambaat mais du rambaat mais mok rambaat ño tolo bakkar ndax ñom yeen sa sam daf ni duñ duggu aljana moy nga deg ben wax ju ñaaw ya nga deg samba neena modu ben wax wax ji ñaaw na yow nga dem ne ko yow samba neena la nangam te deug la pourtant deug la nga ne ko samba neena nangam amna yow def nga nangam legi samba nak jappal mer modu yow koku nonu manam jikko joju koku tamit genre rambaaj la don't deug la wax kay deug non rambaaj foko dege deug la ak jaxase waaw parce que budul lol rambaaj la ak fen budul lol rambaaj la ak fen muné kon nak walazim muné fa innaha motax nak mom rambaaj day jarimatun bakar la bo xamné azimatun bu magga la walazim te na ngeen taxo len kay len ma denk len len de len saxo li tilawatul qur'ani ji jang alquran wa de len jang alquran ah oui fop ñu jang alquran wa waratilo iblis mom lool muy mom bu fexé ba do jang alquran rek xamal yow amna la yow bu fexé ba yow do nek do jang alquran jappal ni yow mom d'office mom yow rek la na sey ka sa ka ba classé nako def nak dossier classé wa soy commencé jang alcorane legui nga gis mu commencé djelat dossier bi nak di xol numuy def ba mu lagal galat mais jang alcorane boko dul def xamane yow dossier classé la parce que sa xol bi lay japp dalay nax en fait defene voilà dalay nax sa xol bi mom dakoy maintenir ci ka bo xamné day tilim fum dollu mais yow doko comprendre parce que xam nga febar xol li ci garaw bo xolé ba legui febar xol lay wax